Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 czerwca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przeprowadzono sekcję zwłok kierowcy busa, który zginął w wypadku pod Calais. Zamachowiec z Paryża nie miał żadnych związków z Polską, ustaliła ABW. W tym serwisie także o jednej z największych w historii polskich muzeów, wystawie, którą widział już nasz reporter. Czterech migrantów, którzy ustawili blokadę na autostradzie w pobliżu Calais, oskarżono o spowodowanie śmierci polskiego kierowcy. W Zakładzie Medycyny Sądowej w Lille przeprowadzono sekcję zwłok mężczyzny. Badania genetyczne mają potwierdzić jego tożsamość. To jest priorytetem śledztwa prowadzonego przez Wydział Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, mówi jego naczelnik Rafał Teluk. Zarówno nasze, jak i francuskie ustalenia wskazują, że najprawdopodobniej jest to 52-letni mężczyzna obywatelstwa polskiego zamieszkały w Chorzowie. Stuprocentowe potwierdzenie będzie mogło nastąpić po przeprowadzeniu badań genetycznych. Prokurator podkreśla dobrą współpracę ze śledczymi z Francji. Nasze postępowanie uzależnione jest od ustaleń francuskich. Przekazaliśmy stronie francuskiej informacje odnośnie potrzeby udostępnienia nam ich materiałów z prowadzonego śledztwa, ustaleń, które poczynili, informacji, które uzyskali. W zależności od tego wytyczymy dalszy kierunek postępowania. Do wypadku doszło na autostradzie A16. Przed ustawioną na drodze przez migrantów blokadą trzy pojazdy gwałtownie zahamowały. Bus z Polski uderzył w jedną z ciężarówek i stanął w płomieniach. Zamachowiec z Paryża nie miał żadnych związków z Polską. Wbrew medialnym doniesieniom jego matka nie była Polką, ustaliła ABW. W poniedziałek 31-letni Adam Jaziri zaatakował żandarmów na polach elizejskich. W ABW zweryfikowano przy współpracy zagranicznych służb dane dotyczące sprawcy ataku. Mężczyzna nie posiadał polskiego obywatelstwa, także nigdy nie przekraczał granicy Rzeczpospolitej Polskiej. My przekraczamy granicę Rzeczpospolitej Polskiej. To będzie jedna z największych wystaw, jakie zorganizowano w polskich muzeach. 650 eksponatów składa się na wystawę Hashtag Dziedzictwo w Muzeum Narodowym w Krakowie. Monumentalną ekspozycję przygotowano z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ma wywołać dyskusję m.in. o tym, jak Polacy postrzegają swe dziedzictwo i co do niego zaliczają. Wystawę widział już Paweł Pawlica. Podobała się? Witam. No, nie chciałbym, żeby moja ocena wybrzmiała na antenie, ale mogę Państwu szczerze polecić tę wystawę. W skrócie trafiły na nią obiekty, które tworzą dokumentację dziedzictwa Polski. Podzielono je na cztery kategorie. Geografia, język, obywatele i obyczaj. Najstarszy eksponat to denar z czasów Bolesława Chrobrego. Na wystawę trafiła też sztuka współczesna. Wszystkie obiekty pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego, podkreśla jego dyrektor Andrzej Betlej. To wystawa, która ma zmuszać do zastanowienia się, co decyduje o pojęciu dziedzictwa. Teraz w Muzeum Narodowym trwają ostatnie przygotowania do wernisażu wystawy. Wezmą w nim udział m.in. prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką oraz przedstawiciele rządu i parlamentu. Dla zwiedzających ekspozycja będzie dostępna od jutra. Z Krakowa Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Pokrycia części wieżowców na wyspach są łatwopalne, ogłosiła w parlamencie brytyjska premier. Według ekspertów to właśnie sprawiło, że ogień w londyńskim Grenfell Tower rozprzestrzenił się tak szybko. Tymczasem media donoszą, że część ludzi zginąć mogła nie od płomieni, a w wyniku zatrucia wysoce toksycznym cyjanowodorem. Raport ostrzegający przed takim scenariuszem współtworzyła polska naukowiec mieszkająca na wyspach. Rozmawiał z nią nasz korespondent Adam Dąbrowski. Rząd kontroluje dziennie około 100 budynków, mówiła premier May. Na krótko przed moim przybyciem do tej izby dostałam informację, że część z powłok jest łatwopalnych. Lokalne władze i strażacy zostali poinformowani. Tymczasem wiemy już, że część rannych przybyła do szpitali z objawami zatrucia cyjanowodorem. Media pytają, jak wielu ludzi w wyniku tego zginęło. Cyjanowodór jest dużo mocniejszy pod względem swoich właściwości toksycznych niż tlenek węgla. Doktor Anna Stead z Uniwersytetu Central Lancashire jest współautorką opracowania, które już 6 lat temu zawierało ostrzeżenie, że materiał wykorzystywany do ocieplania budynków jest niebezpieczny. Forma pianki poliuretanowej wydziela bardzo duże ilości cyjanowodoru. To nie koniec. Rozmówczyni Polskiego Radia ostrzega, że materiał może być obecny w konstrukcji wielu budynków na wyspach. Powód? Od lat stawia się tu na energooszczędność. W Grenfell Tower zginęło przynajmniej 79 osób. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

stepped in, not knowing where I'm going, but I know I'm gonna win. I can fly again, got freedom in my mouth, traveling girl. Jakubik, świadectwo z czerwonym paskiem. Mariusz Owczarek, świadectwo z czerwonym paskiem. Jak to jutro? No koniec roku jutro, ale my jako troszkę starsi dostajemy wcześniej. Ja też z czerwonym paskiem. I wakacje. No właśnie, to Lindsay Buckingham i Christine McVie, a nawet tym bardziej Christine McVie niż Lindsay Buckingham, choć państwo słyszeli, że pięknie wykonał solo na gitarze na koniec. Carnival Begin, tak się kończy ich wspólne dzieło. Tyle było gadania, że nie będzie tu na tej płycie Stevie Nicks. No, nie wiem jak, ja kupiłem swój egzemplarz w Chicago, nie wiem jak u państwa, ale u mnie pod numerem 11 jest ta piosenka. Until she herself became the deadliest poison. As she grew older. Ooh, until she herself became just as fatal. As was her garden. And so you run towards what you know is wrong. There are too many flowers to cut down. For the love I have for your life. For the love I have for your life. Turn around. Never did I mean to imprison you. Here in my garden.

sea breeze, I would take it over to your house and pour it loose through your garden. Josh Pike na koncercie w Sydney Opera House. The Summer, czyli lato, z tym, że tam wszystko jest inaczej. Teraz właśnie dokładnie zaczyna się zima w Australii i być może dlatego Angus and Julia Stone swoją nową płytę zapowiadają utworem Snow, czyli śnieg. Angus and Julia Stone zapowiadają nową płytę. Piosenka nosi tytuł Snow. A teraz mam dla Państwa taką zagadkę. Nie będzie żadnych nagród, ale proszę posłuchać uważnie i pomyśleć, do jakiej piosenki innej ten utwór jest podobny. The better bread, woolen toys have gone to bed, and the teddy bear is sleeping in the cupboard, and the wooden soldier saw, and the rubber bouncing ball are listening to the tales of Mother Hubbard. But the fairy lights are dark, on the Christmas tree, as restlessly I stand here, forgotten and alone. I've been too long on the floor, I can't stay here anymore. So Jenny, won't you please take me home? All the statues that I see are made out of blackest ivory, but I pass them by, never guessing of their meaning. And a million voices cry as I walk across the sky, though it's restless here, why it's only in betweening. For the journey that I'm on is incomplete, so to my feet I must rise now and travel on alone. Ah, but if you've got some time to spend in between now and the end, oh, Jenny, won't you please take me home? That you have heard hides another thought left unspoken. And if I may not reach it through the gutter of my speech, it had best be left unsaid, then lie broken. And if you wish to see them from time to time, look in my eyes. Oh, the gold is not far beneath the stone. If that will not say, it doesn't matter anyway. Jenny, won't you please take me home? Al Stewart, rok 1967, czyli dokładnie 50 lat temu. To był jego debiut, płyta Bedsitter Images i piosenka Samuel o How You've Changed. 67, przypominam, a dwa lata później, albo cztery, bo takie dwie daty znalazłem, Ralph McTell zaśpiewał taką piosenkę. Have you seen the old man in the closed down market, kicking up the papers with his worn out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side, yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely, and say for you that the sun don't shine? Oh, let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. And have you seen the old girl who walks the streets of London, dirt in her hair and her clothes in rags? She's no time for talking, she just keeps right on walking, carrying her home

not, I'll just die. Herb Alpert and the Tijuana Brass. A piosenkę napisali Bert Bacharach i Hal David, This Guy's in Love with You. Dziś 22 dzień czerwca, urodziny Cyndi Lauper, to na jej ręce wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. True colors are shining through. I see. To 1986 rok, Cyndi Lauper i True Colors. Jakieś takie letnie rozleniwienie nam się wkradło do tonacji, to teraz trochę przyspieszymy. Thank you. Nie mogło za mocno przyspieszyć, jeśli zespół nazywa się Slow Dive. Idźmy dalej. Się kończy to nagranie. Anatema. No, anatema listy przebojów będę mówił jutro w LP Trójce, a Piotr Baron poprowadzi kolejne wydanie naszej listy. Głosowanie trwa. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Także w tej sprawie, że odnajdą Państwo zestaw muzyki, która grała dziś w tonacji trójki. Zaczęliśmy od Lindsaya Buckinghama i Christine McVie i zakończymy to. Nie ukrywam, jedna z moich ulubionych płyt w ostatnich dniach. Słucham jej prawie bez przerwy. Lindsay, Christine, Mick Fleetwood, John McVie i Mitchell Froom. Taki jest skład tego zespołu. Tym razem zaśpiewa Lindsay. Love is here to stay i tak niech będzie. Miłego dnia. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Psst, kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od myślenia o wszystkim. O czym oni na przykład myślą? O tym, że do telewizora tej pani będzie potrzebny kabel i uchwyt. Że pralkę tego pana trzeba przewieźć, wnieść i podłączyć.